Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 25 czerwca, minęła 7. Radosław Mróz zaprasza na serwis Trójki. Prokuratorskie zarzuty dla księdza z Wejherowa miał wysyłać uczniom pornograficzne fotografie. Marsz dla Puszczy w Warszawie. Cała Puszcza! Kocham Puszczę! Nie odpuszczę! Manifestujący domagali się powstrzymania wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. W tym serwisie także o wizycie Władimira Putina na Krymie i oburzeniu Kijowa. 3 lata więzienia grożą księdzu z Wejherowa na Pomorzu. Jest podejrzane o rozsyłanie pornograficznych zdjęć gimnazjalistom, których uczył religii. Duchowny usłyszał zarzuty, nie trafił do aresztu, ale nie może już pracować jako katecheta. Grzegorz Armatowski. Jak ustaliła prokuratura, ksiądz przez telefon komórkowy wysłał wulgarne zdjęcia dwóm uczniom wejherowskiego gimnazjum. Dostał więc dwa zarzuty prezentowania małoletnim treści pornograficznych. Przyznał się do winy i składał wyjaśnienia. Prokuratura nie ujawnia, jak duchowny tłumaczył swoje zachowanie. Zastosowano wobec niego policyjny dozór i 3000 zł poręczenia majątkowego. Ksiądz nie może też kontaktować się z małoletnimi i ma zakaz pracy w zawodzie katechety. Policja wciąż analizuje jego telefon i komputer. Jak mówią śledczy, sprawa jest rozwojowa. Duchowny został zawieszony w czynności kapłańskich. Jak poinformowała Kuria Metropolitalna w Gdańsku, ksiądz Arkadiusz C. nie sprawuje obecnie żadnej funkcji wynikającej z przyjętych święceń. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Marsz dla Puszczy przeszedł ulicami Warszawy. Była też manifestacja przed resortem środowiska. Protestujący zbierali podpisy pod petycją do premier Beaty Szydło, w której domagają się zatrzymania wycinki drzew na terenie Puszczy Białowieskiej. Cała Puszcza! Cała Puszcza! Kocham Puszczę! Nie odpuszczę! Do protestujących wyszedł wiceminister środowiska Andrzej Szweda Lewandowski. Przekazał uczestnikom manifestacji cukierki i zaprosił do rozmowy. Resort środowiska podkreśla, że Puszcza Białowieska potrzebuje czynnej ochrony, a pozostawienie w niej chorych drzew, zdaniem resortu, może doprowadzić do jej wyniszczenia. Irackie wojsko uwolniło setki cywilów z miasta Mosul. Było to możliwe dzięki utworzeniu korytarzy humanitarnych w mieście, o które teraz toczą się ciężkie walki. O los cywilów upomniała się ONZ. O szczegółach Wojciech Sygielski. Szkolone przez Amerykanów irackie siły specjalne szturmują teraz stare miasto w Mosulu. Chcą odbić miasto z rąk fanatyków z organizacji Państwo Islamskie. ONZ szacowała, że w całym rejonie może znajdować się nawet 100 tysięcy cywilów. Kilkuset z nich już udało się uwolnić z oblężonego miasta. Nasz dom zbombardowano i zawalił się. Córka naszych sąsiadów była w środku i wybiegła, krzycząc, że jej matka jest w środku. Zaopiekowałam się nią, ale wszyscy byliśmy wykończeni. Opowiada Fatima, jedna z Irakijek, które uciekły ze starego miasta. ONZ szacuje, że cywile, którzy pozostali w obrężonych dzielnicach, nie mają dostępu do żywności, wody ani prądu. Według niepotwierdzonych doniesień, fanatycy z tak zwanego Państwa Islamskiego używają też cywilów jako żywych tarcz w starciach z irackim wojskiem i wspomagającymi ich Kurdami. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Kijów oburzony wizytą prezydenta Rosji Władimira Putina na Krymie. Ukraiński MSZ wysłał w tej sprawie notę protestu do rosyjskiego resortu spraw zagranicznych. Wizytę na anektowanym przez Rosję ponad 3 lata temu Krymie ukraiński MSZ nazwał poruszeniem suwerenności Ukrainy i jej integralności terytorialnej. To cyniczna i demonstracyjna zniewaga rosyjskiej strony do powszechnie uznanych norm prawa międzynarodowego. Czytamy w oświadczeniu MSZ-u. W sobotę Władimir Putin odwiedził dziecięcy ośrodek wypoczynkowy Artek. Prezydent zapoznał się z planami jego rozwoju i pouczył dziennikarzy, że powinni tak pisać swoje reportaże, aby nie obrażać bohaterów. Zwrócił także uwagę organizatorom wypoczynku, że nie mogą zabierać dzieci na wycieczki do pobliskiej winnicy. W czasach Związku Radzieckiego Artek był najlepszym tego typu ośrodkiem na jego terytorium. Taki też status zachował po rozpadzie ZSRR. Po aneksji Krymu przez Rosję na Ukrainie założono kilka innych Artków, między innymi pod Kijowem i w Karpatach. Z ukraińskiej stolicy Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Tradycji stało się zadość Wisłą, popłynęły wianki. To była długa i bardzo koncertowa noc na warszawskim Podzamczu. Jak co roku wianki przyciągnęły tłumy mieszkańców i turystów. Sami zrobiliśmy, bo stwierdziliśmy, że nie wydamy 25 zł na wianki, które spuścimy w Wiśle. Uwielbiam charakter tej imprezy, że jest pełno ludzi, wszyscy są mili i można właśnie się... Można było spotkać też starego znajomego czasami, więc też bardzo miło. Jest dużo atrakcji, super właśnie koncerty. Widzę, że pani właśnie plecie wianek. Tak, ponieważ...

roztańczony balet i rozśpiewany chór. Rozpoczyna akt drugi Fausta Charlesa Gounoda. Moi goście we Wrocławiu. Pani Beata Redo-Dober, wykształcona muzycznie aktorka, reżyser, pedagog, choreograf, reżyser obu Faustów. Witam pięknie. Witam Państwa. I Wojciech Czemplik, dyrektor artystyczny, któremu udało się zrealizować może po raz pierwszy w takiej formule właśnie owego Radziwiłłowskiego Fausta. Dzień dobry. Dzień dobry. Pragnienie doznania szczęścia czy miłości to motyw, którego oczywiście chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, ani też doktora Fausta, ani kuszącego Mefistofelesa, który zakłada się z Bogiem o duszę śmiertelnika. Ten Faust to w życiu artystycznym, pani reżyser, tak chyba nie daje o sobie zapomnieć. No nie daje. Się jakoś ciągle w moim życiu pojawia, bo po raz trzeci mam do czynienia z Faustem w realizacji operowej. Tak, to prawda, jakoś nie możemy się rozstać. Co powoduje, że reżyser teatralny zakochuje się w operze? Czym panią uwiodły opery? No, w tym jest troszeczkę dzieła przypadku, bo ja przede wszystkim nie byłam reżyserem teatralnym, ale byłam aktorką teatralną przez całe lata po szkole krakowskiej. Do opery trafiłam przez małżeństwo. Tak naprawdę i ponieważ wyjechaliśmy z mężem na jego stypendium za granicę i wtedy dopiero tak naprawdę poznałam operę i wtedy się w niej zakochałam. Ja jako studentka czy wcześniej uczennica szkoły muzycznej oczywiście oglądałam różne spektakle operowe w Polsce i szczerze mówiąc nie budziły mego zachwytu, gdyby ktoś mi wtedy powiedział, że ja się operową stroną sztuki będę zajmowała przez całe lata i dekady mojego życia, to bym pewnie przegrała każdy zakład. Ale wyjechawszy do Niemiec, gdzie spędziłam 10 lat życia, poznałam operę w takim wymiarze, której nie znałam wcześniej. I wtedy mnie to zachwyciło i wtedy dopiero chyba dotarła do mnie istota opery i poczułam taką fascynację połączenia właśnie doskonałego teatru, doskonale granych postaci przez śpiewaków, gdzie nie ma różnicy pomiędzy poziomem gry aktorskiej w teatru dramatycznego a opery. I wtedy mnie to bardzo uwiodło i zachwyciło i wtedy połączyłam moje różne pasje. Tam dopiero poczułam, że to się da połączyć i daje to ogromną satysfakcję. Dokładnie 5 lat temu, drodzy Państwo, opera Antoniego Księcia Radziwiłła według dramatu Fausta ujrzała światło dzienne w Kotlinie Jeleniogórskiej. Dyrektorem artystycznym był Wojciech Czemplik. To było takie pierwsze spotkanie z Faustem, przynajmniej Faustem Radziwiłła? Dla mnie osobiście tak. Ja pochodzę z małego, średniego miasta z Ostrowa Wielkopolskiego, które to miasto leży w bezpośrednim sąsiedztwie jednej z posiadłości Antoniego, księcia Antoniego Radziwiłła w okolicy Antonina. To niezwykle piękny pałac myśliwski, do którego jako jeszcze młody chłopiec chodziłem na tak zwane rajdy chopinowskie. One kończyły się pięknymi koncertami. Nazwisko Antoniego Radziwiłła przewijało się tam zawsze i odkrywałem go. Tak odkrywałem tego Antoniego Radziwiłła, że z wielką pasją poszukiwałem jego kompozycji do momentu, kiedy udało mi się nabyć pierwsze wydanie wyciągu fortepianowego Fausta Antoniego Radziwiłła w skórze przepięknie oprawione. I drugi taki element, który sprawił, że to się odbyło, no to miejsce, to Wojano, w którym spędzałem krótki czas. Pomyślał pan tam, w tamtym miejscu i od razu zadzwonił pan do pani Beaty Redo-Dober. Proszę nam to zrealizować. No, prawie dokładnie tak to było. Prawie. Pamiętam tą rozmowę, gdzieś chyba z tamtego miejsca nawet zadzwoniłem i próbowałem wyjaśnić, że taki jest ambitny nasz cel i chyba ten haczyk został połknięty, prawda? Oj tak. Bardzo połknięty. To bardzo ciekawe było zjawisko w moim życiu. Gdy przyjechałam właśnie, żeby zobaczyć ten obiekt, padał straszny deszcz. Dojeżdżając już do pałacu, powiedziałam Wojtkowi, że jak ja się skoncentruję, to ten deszcz przestanie padać i na pewno będziemy mogli obejrzeć ten obiekt dokładnie, co się rzeczywiście stało. I wtedy na serwetce z restauracji od razu narysowałam scenografię, jak ma wyglądać, i tak to weszło do spektaklu. Scenografia miała długości chyba 80 metrów, orkiestra i chór były po bokach pod namiotami na wypadek właśnie niepogody. Fontanna została zabudowana na potrzeby akrobatów, wielkiej kuli ziemskiej, która się paliła na końcu. Wszystko odbywało się na tle pałacu, gdzie po wielkich konstrukcjach skakał właśnie alter ego, czyli jednego z diabłów służących, który zagrał właśnie kolega z teatru Akt z Warszawy. Rzucając swój cień na pałac właśnie gdzieś tam w przestrzeni, to było kilkadziesiąt metrów, 3000 ludzi, ogromne instalacje, i Mefistofeles nam się wtedy objawił. To był najgorszy dzień w moim życiu, albo najlepszy jednocześnie, ponieważ podczas spektaklu, kiedy gdzieś w 14 minucie Mefistofeles pojawia się na scenie, w moim pomyśle najpierw zabrzmiał jego śmiech, dopiero potem miał mówić i śpiewać. No i wtedy zgasło światła, proszę państwa. Na długo, na 20 minut. I otrzymaliśmy wielki aplauz od publiczności, która była pewna, że to jest w założeniu reżyserii wejście Mefista i gaśnie świat. Było to bardzo zabawne, bo trzeba było szybko publiczności wytłumaczyć, że to jednak jest awaria i że zapraszamy wszystkich na kawę i herbatę. No a potem spektakl ruszył dalej i już odbył się bez ingerencji jakichś sił nieczystych, które chyba wtedy się nam gdzieś ogonem swoim zamiotły naszą rzeczywistość odrobinę. Szczudlarze, mimowie, którzy biegają, przewijają się od samego początku, opowiadając jakby historię, która jest alter ego całego dramatu. To nie jest typowa opera, to jest właśnie taka, połowa jest tekstu mówionego i połowa jest muzyki, więc jest to bardzo teatralne. I będąc w tych samych kostiumach, chciałam tej publiczności, jak gdyby rozciągniętej na tej ogromnej przestrzeni, umożliwić uczestnictwo na równych prawach. To znaczy, że jeżeli Faust czyta swój tekst, czy też śpiewa swoją arię, czy jest w jakimś duecie, z drugiej strony, po tych 80 metrów, tancerze wykonują te role, jakby przekładając to na grę ciałem. Także żeby wszyscy mogli jednakowo móc śledzić tę historię, tę opowieść, tak to zostało takim pomysłem, jakby wykomponowane w obrazie. Panie Wojciechu, Antoni Radziwiłł, muzyk, amator, który jako pierwszy odważnie sięgnął po taki trudny temat? Miał wielkie szczęście, ponieważ kiedy rozpoczął swoją pracę, miał tam odwagę, ale i przede wszystkim sposobność pojechać do samego Wolfganga von Goethego i rozmawiał z nim o tekście, nawet wpływał na drobne zmiany w tekście z skutkiem takim, że poeta wprowadził te zmiany, więc to ułatwiało na pewno mu pracę nad muzyką. Miał wokół siebie wspaniałych przyjaciół z Singakademii w Berlinie. Podobno Goethe twierdził, że nie, to jest niemożliwe. Niemożliwe, żeby kiedykolwiek powstał utwór muzyczny na podstawie dramatu, który właśnie pisze. Tak, dokładnie. On powiedział, że ta muzyka musiała być okropna, nie do zniesienia, jeżeli ktoś by się o to pokusił. I taką muzykę może skomponować tylko sam Mozart. No proszę, troszeczkę się pomylił, ponieważ potem te recenzje były coraz życzliwsze dla księcia. W końcu sam Fryderyk Chopin również w liście pisał do swojego przyjaciela, że dostrzega tam rzeczy ciekawe, wręcz genialne. Tak więc to był, można powiedzieć, kawałek bardzo dobrej muzyki. To ciągle jest kawałek dobrej, no właśnie, bardzo dobrej muzyki, tak. To będzie nagranie archiwalne pieśni Żebraka w języku polskim. Thank you. niech daremnie nie kręcę korbą. Szczęśliwy ten, kto ma co dać, szczęśliwy ten, kto ma co dać, kto ma co dać. Kto wielkie święto z pustą domu i bez jedzenia muszę stać, ach, muszę stać. Daremnie nie kręcę korbą. Spojrzyjcie, w jakim jestem stanie, o marny grosz was prosi czat, tak prosi czat. O dobrzy ludzie, piękne panie, rumieńcach lic, przepych uszach, spojrzyjcie, w jakim jestem stanie, o marny grosz was prosi. Niech daremnie nie kręcę korbą. Szczęśliwy ten, kto ma co dać, kto ma co dać. Święto z pustą tobą i bez jedzenia muszę stać, i bez jedzenia muszę stać, ach, muszę stać. Pieśń żebraka, Faust Antoniego Radziwiłła. Przypominam, że moimi gośćmi we Wrocławiu są pani Beata Redo-Dober i Wojciech Czemplik. Sukces lub klęska opery, jej zalety i jej wady, wszystko to mierzyć należy wedle jej cnót teatralnych. Dlatego my dzisiaj patrzymy bardziej na warstwę teatralną opowieści. I pytanie do państwa, jakiego Fausta tworzy Antoni Radziwiłł? Właściwie o czym, czy o kim on opowiada? Co to jest za historia? Tamte czasy, wie pani, no, pisał on wtedy o sobie współczesnych, tak? Bardzo był wierny dramatowi Goethego. On w zasadzie idzie tym tropem. Dlatego jeżeli mamy jakieś wyobrażenie na temat klasycznego Fausta, to doskonale to właśnie Radziwiłł moim zdaniem ujął. I z tego, co wiemy gdzieś tam z tych historycznych informacji, że Goethe był zachwycony absolutnie jego pracą. I twierdził, że to po prostu to, o czym państwo mówiliście tuż przed przerwą, gdzie słuchaliśmy muzyki właśnie, że Goethe nie sądził, żeby w ogóle mogła jakakolwiek muzyka być napisana do tego dramatu, to ja uważam, że to jest naprawdę doskonała klasycystyczna muzyka i bohater jest trochę romantyczny też w tym wszystkim, chociaż muzyka jeszcze klasycystyczna bardzo. Bohater romantyczny, który poszukuje prawdziwej miłości, czy jednak goni za wieczną młodością? To jest właśnie złożoność tego dramatu. Gdyby to było takie jednoznaczne, to w zasadzie nie byłoby dramatem. Trzeba by było chodzić, nie byłoby dramatem, bo znalibyśmy wszyscy odpowiedź. Także każda interpretacja reżyserska, czy dyrygencka, czy artysty wykonującego tę postać, odtwarzającego, śpiewającego Fausta, po prostu tworzy dopiero odpowiedź na pani pytania, więc dlatego każda inscenizacja jest jednak trochę inna. Faustem Radziwiłła i tym Faustem, o którym za chwilę będziemy mówić, Gunoda dyryguje maestro Marcin Nałęcz-Niesiołowski. A jakiego pani chciała przedstawić Fausta? On po prostu był tak po prostu przebrany w kostium klasyczny, ale dramat jest ciągle ten sam. To są pytania uniwersalne o to, kim jest człowiek, po co żyje, dlaczego. W ogóle ja sobie nie stawiam takiego pytania, czy chodzi o młodość, czy chodzi o miłość. Bo w życiu zawsze chodzi o te dwie rzeczy. Tak czy inaczej, na każdym etapie. Tak ja myślę. Natomiast jeżeli człowiek już jest bardziej zaawansowany w latach i może czuć jakieś niespełnienie, to też cały czas będzie o tym myślał i mówił. I to jest... A ile proporcjonalnie jest w tym miłości, młodości? Czy to prawda, że tylko młodzi ludzie potrafią tak kochać i może niektórzy ludzie, gdy są starsi, potrafią tylko wspomnieć siebie samych z wcześniejszego okresu, kiedy byli w stanie tak głęboko odczuwać? Jeżeli szuka Faust odpowiedzi na pytanie, kim jest człowiek, jest w końcu jest doktorem. Co to znaczy, że jest doktorem? To znaczy, że zgłębia jakąś wiedzę, próbuje wiedzą zrozumieć świat. I pewnie stąd jest zakład Mefistofelesa, czy też właściwie wypełnienie rozkazu Boga, że ma iść na dół i go kusić, że mu Bóg na to pozwala w pierwszej części u Goethego, kiedy tego jakby nie zawiera Gounod, prawda, w swojej operze. Ale tak naprawdę od tego się zaczyna. To jest podstawowe pytanie. Do jakiego stopnia możemy sterować swoim życiem, a do jakiego stopnia patrzymy w górę? Czy to będzie wiara konkretnego wyznania? Czy to będzie wiara po prostu w jakąś wyższą siłę? Dla Goethego ona jest. I w muzyce Gounoda ona jest. I u Radziwiłła ona jest. I dlatego Faust przeżywa dramat. Bo próbuje się z Bogiem zmierzyć. Czy z tą wyższą instancją. No i musi przegrać. I dlatego... Pytanie, czy przegrywa, bo na końcu tutaj bardzo zależy ten wniosek od reżyserskiego. Ja jestem jakąś taką niepoprawną i nieuleczalną optymistką, która zawsze wierzy, że wszystko będzie dobrze. Cokolwiek się dzieje, to wszystko będzie dobrze. I dlatego dla mnie dobrze, jeżeli chodzi o Fausta, to jest to, że on na końcu wybiera miłość i jak gdyby rezygnuje w mojej interpretacji z tej umowy. Więc woli umrzeć w jakiejś czystości, w powrocie do tego, co go bolało, czego nie chciał, do starości, w imię miłości, którą poczuł naprawdę. W imię szczerej, prawdziwej miłości. Tak, ja wierzę w to, że Faust pokochał Małgorzatę. No byłoby smutno, gdyby Mefisto zwyciężył, tak? Podpisali kontrakt i teraz zabiera Fausta tam, gdzie miał go zabrać. No go tam zabierze. Albo nie zabierze. I teraz pytanie, co zrobi Bóg? Ja wierzę w to, że on idzie za Małgorzatą. Wierzę w miłosierdzie. I wierzę w wybaczanie. Bo miłość jest silniejsza. Tak. Jest, w ogóle jest wszystkim, co jest. Cała reszta jest iluzją. I wtedy... Może wspomnijmy teraz o Małgorzacie, która też przecież jest cały czas obok, w ostatnich scenach obok Fausta i chyba jej modlitwa, pieśń Mój spokój mnie opuścił, chyba jest takim szczytem możliwości kompozytorskich Antoniego Radziwiłła. I trudno pominąć tutaj jej rolę i ostatnią scenę, czyli scenę zbawienia bohaterki. Pomimo tego ciężkiego grzechu, który uczyniła, który popełniła. Co to znaczy zbawienie? I to jest wielki znak zapytania. I ja staram się teraz tak to realizować, ten spektakl premiera Fausta, aby każdy widz mógł sobie na to pytanie indywidualnie odpowiedzieć, bo co to znaczy szczęście? Co to znaczy miłość? Dla każdego człowieka to jest być może trochę co innego. Co to znaczy natomiast, miłosierdzie? Co to znaczy zbawienie? Co to znaczy miłosierdzie? Chyba najlepiej potrafimy wyjaśnić być może słowo wybaczenie. Być może wśród tych słów to słowo najłatwiej jest wyjaśnić i opisać innymi słowami. Jakby wniosek, jakkolwiek tego nie nazwiemy, jest pewien rodzaj uświęcenia i czystości i wyboru piękna po prostu. Rozmach wielu pomysłów muzycznych, które zrealizował książę w swojej kompozycji, nawiązywanie do różnych stylistyk, bo i chorał w kościele, i scena czarownic, tańce, które częstokroć porównywane były do kultury ludowej polskiej, więc różnorodność spowodowała, że ta muzyka się podobała i podoba się do dzisiaj i ona po każdym przesłuchaniu wciąga i ciągle, można powiedzieć, żałujemy tutaj z panią Beatą, że nie widzimy tego w produkcji, w współczesnych operach. Nie, powiem tak, że ja bardzo za tym Radziwiłłowskim po prostu tęsknię, gdyż naprawdę od strony teatralnej uważam, że jest to bardzo interesujące dzieło i tutaj z dyrektorem Niesiołowskim toczyliśmy jakieś rozmowy przez pewien czas, którego Fausta on sobie by życzył jako otwierający sezon. Zdecydował się tutaj na tego Gounoda. Ja nawet miałam taki szalony pomysł, żeby niektóre sceny z Radziwiłłowskiego dołączyć jako rewolucyjne wyjście w realizacji tutaj właśnie w Hali Stulecia we Wrocławiu. No ale tak dalece dyrektor nie chciał być rewolucyjny. Zabierzmy słuchaczy w środek opowieści. Trwa zabawa, pojawiają się tancerze, wśród nich Małgorzata. Faust zagaduje kurtuazyjnie pannę i równie kurtuazyjnie zostaje odprawiony. Ale to tylko potęguje jego zapał miłosny. Yeah. to fragment z opery wystawionej w ubiegłym roku w Salzburgu na festiwalu. Bardzo, bardzo teatralna wersja. Problem walki ze złem jest bardzo istotny dla Guno, który ma za sobą i studia teologiczne i fascynuje się przez chwilę muzyką religijną. I ten taki mistyczny wątek ścierania się dwóch sił jest również w jego świeckim dziele Faustie bardzo widoczny. Mówi się o tym, że jest to bardziej opera o Małgorzacie niż o Faustie. Ja tego tak nie czytam, ja tego nie rozdzielam. Ja po prostu widzę dramat ludzi. Właściwie w każdej operze chodzi o to samo. Zawsze przedmiotem dramatu jest ścieranie się dobra i zła. Tylko sposób, w jaki autor to opowiada, jest inny. Ja myślę, że wszędzie możemy znaleźć Małgorzatę i wszędzie możemy znaleźć Fausta i wszędzie spotykamy się o Mefistofelesów, ponieważ opowiadam wersję współczesną Fausta tym razem, ponieważ uważam, że żeby odbrązowić troszeczkę, odkoturnić, jeżeli takie słowo istnieje. To otrzepać teraz zasłony z kurzu. Otrzepać, tak, bardzo. Zejść z koturna. To jest to, co próbują robić realizatorzy na całym świecie już od wielu, właśnie tak dobre ostatnich 30 lat, kiedy szukamy nowych środków wyrazu po to, aby opera nie stała się czymś w rodzaju skansenu. Ja staram się operę przybliżyć publiczności, która być może nigdy w operze nie była. I może raz zajrzy. I może wtedy ją pokocha, ponieważ uważam, że jest tam, ja wierzę w to, że opera jest naprawdę najwspanialszą ze sztuk, chociażby z tego powodu, że łączy wszystkie inne w sobie. Taniec, barwa, kostium, światło, z niej się to sączy. Inaczej się tego już dzisiaj nie realizuje, ale staram się to robić w taki sposób, który jest logiczny przede wszystkim dla odbiorcy i obojętnie, czy ktoś czytał Fausta, tego, czy widział operę Guno wcześniej, czy nie. Czy w ogóle wie, o co chodzi. Przecież są miliony ludzi, którzy w życiu nie byli w operze. My gramy w hali stulecia. Jest to tak zwane super widowisko. My musimy myśleć również o ludziach, którzy przez przypadek, nie wiem, o turystach, którzy przyjadą do Wrocławia tego dnia i zobaczą, o, jest Faust, zajrzyjmy tam. Także filozofia jest podstawą. Sposób opowieści, no to już będzie dar reżysera albo jego brak daru. To się okaże, jak państwo nas odwiedzicie na spektaklu we Wrocławiu. Ale oczywiście każda sztuka, która mówi o śmierci, miłości, Bogu, o sensie życia, no to mówi o wszystkim po prostu. To jest opowieść chyba o czasach zarówno współczesnych, jak tych czasach, kiedy żył książę Antoni. I muszę tylko wyrazić uznanie i podziw dla pani Beaty Redo-Dobber, ponieważ w odróżnieniu od księcia Antoniego Radziwiłła, który miał nieograniczony budżet i przeszło 30 lat na stworzenie tej muzyki, tej kreacji, pani Beata ma ograniczony budżet i 3 tygodnie, o ile dobrze zrozumiałem. Ale to jest chyba jedyna osoba, jaką znam i myślę, że również radiosłuchacze się zgodzą, która ma tak szerokie możliwości, znając kilka już inscenizacji, które sama stworzyła i wykreowała, że trudno o lepszą rekomendację. Będzie współcześnie, będą też trampki, ale nie tylko. Poza tym myślę, nie jestem pewna, czy to się już kiedykolwiek zdarzyło, ale w naszym spektaklu w scenie, której państwo wysłuchali wcześniej, było nawet słychać taki przemarsz wojsk cichutko w pierwszym fragmencie muzycznym, to u nas, proszę państwa, maszeruje Szkoła Oficerska Wrocławska. Proszę bardzo. Fantastyczną, zawodową, doskonałą musztrę. Nasi mieszczanie, studenci, to jak państwo spojrzycie na skrzyżowanie jakiegokolwiek miasta w Polsce, to tak wygląda społeczeństwo, tak? W otoczeniu przepięknej muzyki. Cudownie śpiewających śpiewaków. Mamy fantastyczną obsadę. Małgorzaty śpiewają anielsko. Marcin Niechosiowski prowadzi orkiestrę dynamicznie, bo na to się umówiliśmy, że nie będziemy tej muzyki, która 100 ponad lat temu miała swoje trwanie w czasie inne. To znaczy, że nie będziemy rujnować partytury, ale dynamika wykonań muzycznych, poszczególnych fragmentów, szczególnie w partiach chóru. Proszę państwa, nasz chór tańczy. Nie balet, nasz chór tańczy. Balet tańczy swoją drogą. Ponad 90 osób chóru, ponieważ występuje z nami chór Politechniki Wrocławskiej, jak i chór Akademii Ekonomicznej. I oni wszyscy tańczą, proszę państwa, i śpiewają. I są radośni, i są doskonali, naprawdę. Czyli tak jak we współczesnej Jacka Tyskiego, tak. No tak, przy czym naprawdę są bardzo trudne zadania, z których się państwo wywiązują doskonale. No i te chłopaki, ale nie tylko, i dziewczyny z wyższej szkoły właśnie oficerskiej. Proszę państwa, to jest wielka atrakcja. Naprawdę zapraszam. Będzie się działo. Spójrzmy jeszcze na jedną postać bardzo ważną, bo mówimy o Faustie, mówimy o Małgorzacie i jest jeszcze trzecia osoba. Ja jestem duchem, który wciąż przeczy i słusznie, bo wszystko, co tutaj powstaje, warte jest tylko, by ulec zagładzie. I byłoby lepiej, gdyby nic nie powstało, bo wszystko, co grzechem nazwane zostało, zniszczeniem, krótko jako zło przeklęte, jest moim właściwym elementem. Mefisto. No, mam dwóch mefistów diametralnie różniących się od siebie. Jeden jest bardzo wysokim, szczupłym, młodym, łysym człowiekiem, a drugi jest... dużej postawy, zarośniętym prawie jak Rumcajs, jeżeli ktoś z państwa jeszcze pamięta taką bajkę z dawnych czasów, a więc są bardzo różni. Natomiast w poprowadzeniu ich jako przez rolę to są z jednej strony jak bon vivanci, ale z drugiej strony mają ten mrok w sobie wtedy, kiedy jest to adekwatne, kiedy to jest właściwe. No, mogę tutaj uchylić rąbek tajemnicy. Mój Mefisto jest pierwszym skrzypkiem tej orkiestry światowej. Tak tajemniczo powiem, a ci z państwa, którzy przyjdą, będą wiedzieli, o czym mówię. To taki Mefisto ubrany tak, że nie rozpoznamy go na ulicy, w tłumie, gdzieś się tam spokojnie przemknie w tym stroju współczesnym? Troszeczkę będzie się wyróżniał, ponieważ jest wielkim egocentrykiem, a więc musi się różnić od, no, nazwijmy to brzydko, szarej masy ludzkiej. No troszeczkę jest tutaj takiego klasycznego podejścia, w sensie barwy oczywiście. Nie jest w szarym garniturze, jednak mieni się troszkę na czerwono. Mefisto w towarzystwie Fausta wprasza się do wesołej kompanii, intonując na wpół ironicznie, ale tak naprawdę w rzeczywistości bardzo groźną pieśń o złotym cielcu i wiecznym balu, którego wodzirejem jest właśnie on. Oh! dans ces gloires des soirs, la nostra sacra fusse. Il comptable rose trange à ce miel charme, se riant à perle main, dans le sang et dans la fange. Oublie la lampe étale, oublie la lampe étale. Et Satan, quand il vole, quand il vole, et Satan, quand il vole, quand il vole. Fantastyczna aria Mefista, bardzo groźna i bardzo kolorowa, jednocześnie pociągająca z tym złotym cielcem w tle. W tym ostatecznym rozrachunku w operze Charlesa Gounoda też pani da szansę miłości? Ależ oczywiście. Nie ma Fausta Gounoda bez miłości. Nie ma, po prostu to jest niemożliwe. Jest to w każdej warstwie, w każdym oddechu. Miłość zwycięża. Po prostu tak się kończy ta opera i to jest nasza właśnie optymistyczna wersja, że to miłość zwycięża. Ostatni akt już przed wielkim finałem. Faust śpiewa, chwyta mnie dawno zapomniany dreszcz ludzkości nędza, cała mnie przenika, to ona mieszka za tym murem, czeka na śmierć, jej zbrodnią była miłość niewinna. To chyba jest tak, że w momencie, kiedy Faust najpierw opuszcza Małgorzatę dużo wcześniej, następnie dowiadujemy się o tym w recytatywie przed serenadą Mefistofelesa przed domem Małgorzaty, gdzie za chwilę Faust, moim zdaniem niechcący, zabija brata Małgorzaty, Walentego, i wtedy właściwie muszą uciekać, tak? I wówczas Mefisto zabiera Fausta do swojego królestwa, gdzie odbywa się słynna noc Walpurgi, po to, żeby go zachęcić do tego właśnie świata. A gdzieś tam serce widocznie w Faustie jednak jeszcze bije po stronie właściwej i nagle odczuwa, jak gdyby to jest wpisane w operę Gounoda, że ma wizję Małgorzaty, która ma na szyi czerwoną pręgę i żąda od Mefista, żeby chce i żąda tego udać się do Małgorzaty. Tam Mefistofeles usiłuje nawet pomóc Faustowi wydobyć Małgorzatę i to je zarówno uradziwiła, dużo bardziej rozbudowane, moim zdaniem bardzo interesująco i dramatycznie, jak i u Gounoda. Ale Małgorzata chyba jest już tak bardzo z bólu, ja to nazywam w teatrze przesiadką, jak gdyby wychodzi, to znaczy jest w jakimś obłędzie, ale to jest bardziej z rozpaczy i ból, którego już nie jest w stanie znieść, ponieważ przy jej czystym sercu pewne rzeczy ją przerosły. Nie spodziewała się. Była młoda. Powiedzmy, że to jest dzisiaj młoda kobieta, która uwierzyła w miłość, przeżyła ją w jej wspaniałej, bardzo intensywnie w jej wspaniałej warstwie i potem to wszystko runęło przez tego złego człowieka, jak to Małgorzata mówi w jakimś tam momencie. I tak naprawdę jakaś rozpacz ją popycha do zabicia własnego dziecka. I to jest powód, dla którego ona w tym więzieniu się znajduje. I wtedy dopiero do Fausta dociera chyba to, co zrobił. A więc ciężar odpowiedzialności, bo też tę miłość przeżył. Tylko nie zrozumiał, że w tej czystości, którą ta dziewczyna miała w sobie, potraktowanie jej w taki sposób jest równoznaczne z zabiciem nie tylko człowieka, ale miłości, co jest jeszcze czymś większym. I to powoduje ten dramat. Osądzona, krzyczy Mefistofeles, zbawiona, śpiewa chór zbawiona poprzez swoje cierpienie i szczerą miłość. I ten chór odśpiewuje pieśń Chrystus Zmartwychwstał zgodnie z tradycją średniowiecznych misteriów. Zapraszam wszystkich Państwa na Fausta do Hali Stulecia we Wrocławiu. Pani Beata Redodober, reżyser Fausta i Fausta Radziwiłła i superprodukcji wrocławskiej, pan Wojciech Czemplik i Charles Gounod, Faust, scena końcowa.